الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وفي مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم حمد و درود تو بعد دعا ہے ساجز مطلق دی بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ بخشے اور ساڈی اسلاف امت وانگوں روحانی غیبی امداد فرماوے دوستان گرامی موضوع چلایا سی احکام دعوت و تبلیغ اندیاں غالباً دو قسطاں ہو چکیاں وچ ایک وقفہ پی گیا سی اج پھر اس موضوع دی طرف لوٹنے ہاں اس دی تیسری قسط جس دے اندر تبلیغ دے واجب ہون دیاں شرطاں بیان ہوئیاں سن جیڑیاں انہاں دے وچوں بیان کرنیاں سن جیڑیاں انہاں دے وچوں اج پنجویں شرط بیان کرنی چار شرطاں بیان ہوئی سن کدوں واجب ہوندا ہے یہ نیکی دا آکھنا تے برائی تو روکنا کیڑیاں کیڑیاں شرطاں نال واجب ہوندا ہے چار شرطاں بیان ہوئی سن اج پنجویں شرط بیان کرنی کیونکہ یہ مسائل توانو زیادہ درپیش آتے ہیں یہاں دے بارے توانو معلومات رکھنی اشد ضروری ورنہ نقصان ہونا فائدے کی بجائے یہ یاد رکھنا بھی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے اصول شریعت دے ایڈے اٹل نے انہوں دے خلاف ورزی ہوئی نہیں تو تباہی ہو جاتی سڑکوں دے اتنے بنائے اشارے جڑے نا انہاں اشاریاں دی انہاں اصولاں دی خلاف ورزی ہوے تے جیویں ایکسیڈنٹ تے نقصان ہوندے نے نا جانی اللہ تبارک و تعالی دی شریعت دے اصول جڑے انہاں دی جدوں خلاف ورزی ہوے گی جانی نقصان وی ہون گے مالی وی ہون گے روحانی وی ہون گے دنیا دے جو کچھ ہے شریعت مصطفیٰ اس نال سمجھ آتی ہے. ہاں یہاں تے بندہ غور کرے. جس بندے برائی تو روکنا ہے نا پنجویں شرط ہے اندر واسطے اس بندے تے واجب ہونا ہے روکنا لازم ہونا ہے تو روکے کہ جڑیاں پچھلیاں چار شرطاں دسیاں وہ بھی ہون اس تے پنجویں شرط ہے کہ وہ اتنا ایک اپنے تے اعتماد رکھتا ہوے کہ میں جو بھی میرے تے دکھ آئے گا نا میں صبر کراں گا اور صبر نال وقت گزاراں گا میں پتھراں نال پس بھی گیا نا تے تاں بھی میں اپنے واسطے لڑاں گا نہیں. جس بندے نو اپنی ذات دے اتے صبر دا یقین نہ ہوئے شک ہوئے نا شک پتہ نہیں کراں گا کہ نہیں ہوندے واسطے تبلیغ کرنا حرام ہے. ہاں ورنہ الٹ نقصان پہ جانا ہے فتنہ فساد کا سبب بن جانا ہے تے نتائج جڑے نے وہ الٹا منفی نکلن گے مثبت نکلن کی بجائے. صبر کامل ہوئے اپنی ذات واسطے جو ہوئے ہوندہ تا کر کے رب العالمین جل شانہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانہ محمدی دی قسم بے شک انسان خسارے میں سے مگر ایمان والے اور عمل صالح والے وہ جڑے حق آکھدے نے ایک دوسرے نو حق آکھن دا آندے نے وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے نو صبر دا آکھدے نے. اور جس بندے نے صبر کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہوں تنہا نہیں چھڑتا. ہاں تنہا نہیں چھڑتا مالک کائنات وہ غیبی امداد فرما چھڑتا. لیکن شرط بیانے پہ کرنے بھی جی میاں پچھلی اپنی جان دیو یہ پار چلن جوگی نہیں تے پھر نہ اس پاسے آیا اپنے آپ کو قابو رکھیا تے دل والی نفرت پھر کافی. اللہ تبارک و تعالی نے نیکی دا آخر تے برائی تو روکن واسطے آخر نبیاں دی جماعت جو بنائی انہاں نو خاص حوصلے دیتے ہوں دے. ہاں خاص حوصلے خاص جگرے ہوں دے انہاں دے. تسا نبیاں دیا جماعتاں دا مطالعہ کرو خا انہاں دی زندگی پاک دا کہ پتھراں نال حضرت نوح علیہ السلام نو مار مار کے پتھراں وچ دب جو چھڑ دے سن نا تے کیونکہ آپ امر بالمعروف تے نہی عن المنکر دے اندر تبلیغ دے مقام تے سن اور آپ حکومت دے مقام تے نہیں سن جہاد دے مقام تے نہیں سن تے آپ سرکار کٹیندے رہنے 950 سال اذیتاں جھلیاں مگر حضرت کسی ایک بندے نہ لڑے نہیں. سوٹا چکنا مارنا اس واسطے ہے جڑا جہاد تے مامور ہوئے جہاد جلد تے ہوئے جہاد کر رہا جڑا جی میں جنگ خیبر ہے جنگ بدر چ ہویا ہے یا حاکم وقت دی طرفوں مقرر ہوئے حاکم اسلام دی طرفوں بندہ مقرر ہوئے اس کام تے تو کیونکہ اس دی طرفوں سوٹا جدو اٹھے گا اگلے فتنے نہیں پا سکتے انہوں نے پتا ہے حکومت دی طرفوں آیا کھڑا ہے. ہاں اس واسطے وہ سوٹا چلا سکتا ہے جیڑا سنگیو خالی تبلیغ تے مامور ہے جہاد تے حکومت دے عہدے تے نہیں بیٹھا ادھر نہیں انہوں امر ہویا وہ صرف اور صرف صبر دے نال روک سکتا ہے. جے صبر دا یقین ہے انہوں نا تے پھر رہن دے وے دل چ نفرت رکھے دل چ بغض رکھے دل چ غیرت کھاوے اسے بھی جزا انہوں اللہ تبارک و تعالی انہی ایک عطا فرما چھوڑے گا جی روکن والے عطا فرما دے. اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال میں اپنے بزرگوں اپنے حضرت صاحب قبلہ نو اس مسئلے دے اندر کامل پایا. اللہ اکبر, کوئی صبر دا پہاڑ نے آپ. میں نہیں ویکھیا آپ نے کدی ہاتھ اٹھایا ہوئے. جو وقت آیا ہے, جو وقت آیا ہے اگلے بد کلامی کیتی ہے, تکا ماریا ہے, گالاں کڈیاں, جو چ کیتا سنا, میرے حضرت نے ہمیشہ صبر دا گزارا. اج اسے صبر دا نتیجہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کی مطلب ساتھ؟ اونج طرح کئی بار کسی دے, لیکن اپنی رحمت نال ساتھ ہے, اپنی امداد نال ساتھ ہے, صبر آ جاندے. یعنی کی مطلب؟ اللہ تعالیٰ پھر خاص رحمت فرماندا ہے, خاص مدد فرماندا ہے صبر والے بندے دی. اج اسے صبر دا نتیجہ ہے کہ جڑا مرد خدا کدی کلا اٹھیا سی اج لکھا رنگ چھڈے. میرے ورگے, میرے تو آلہ چنگے, انہاں لکھا بنا چھوڑے نے, اور میں بھی جڑا لگا پھرنا تن تنہا کلا, تو پوری دنیا نال جنگ لے کے, ملا خلاف, پیر خلاف, عوام خلاف, عوام دے بےمان, ایمان والے تے نال نے, پیران وچوں ایمان والے نال نے, مولوی مولویاں وچوں ایمان والے نال نے, حکومت والے وچ بھی جڑے ایمان والے نال نال, بےمان جڑے نے سارے مخالف پوری دنیا. لیکن قسم خدا دی کر کے آنا, اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم تو بعد صبر ہر تھان سے. یہ نہیں کہ میں, میرا مطلب ایڈا ماڑا, چلو میں جی لڑن تے آ جاواں تے ایک ادے دا سر تے میں بھی لے جاگا نا, لیکن میں سر لین واسطے نہیں آیا, میں تو ایمان دین واسطے. سر تر جاوے پرواہ کون, اساں تے سر دین واسطے, سر لین واسطے کون آیا. اس واسطے اسے شاید آیا سر کہ پورے ملک دے اندر الحمدللہ جدروں پھیرا پا آئی دے, تو میں کی دساں کہ پیچھے کی ہو جاندا ہے, میں کی بیان کرا. انشاءاللہ العزیز انہاں دے اس دے نتائج, اس دے اثرات تساں ویکھو گے, جب نکلن گے دنیا کفر تو سامنے نہیں جانے, کسے کول نہیں سامنے جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حاضری, رضی اللہ عنہ مولانا مفتی بلال احمد چشتی صاحب. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں سنگیو, بار بار میں گل پیا کرتا جی, تمہیں گل کرن دا جتھے موقع آوے گرم نہیں ہوئی. ہاں اور گرم ایک گرم بولنا, غیرت نال بولنا ایک اور گل ہے. ایک جب اگلا بول پیا تو ہوں اپنی دات واسطے انہیں گال چ کٹی ہے, کوئی برا چا بولیا, کوئی گل چا کیتی ہے, لڑن پہ آ گیا تو اٹھ کے واپس اندر لڑن لگ پینا, یہ جائز نہیں جی. یہ قتل جائز نہیں جی. غیرت نال بول پینا, غیرت نال گل کرنی, غصے نال گل کرنی, جتھے نہیں نرمی ویکھیا اثر پہ کر دی. یہ حکیم اصل بننا پہنتا ہے, اصل حکیم بننا پہنتا ہے, اگلے کا مزاج میں پچھاننا پہنتا ہے. جب گرمی کھاؤ تو ویکو اگلا نرم پیا ہوتا ہے, تو باقی گرمی نال نرم پیا ہوتا ہے, تو گل سنتا ہے پیا, اتنے گرمی کھاؤ. جتھے ویکو اگلا ہو اتنا اتنا پہ جاتا ہے, اتنا کا ایک کام خراب ہونے لگا, ادھر چپ کر دو, ادھر متے پہ جاؤ. یہ حکیم جی مریض کا علاج کر دینا جی, حکیم ایک دم نہیں سارا کچھ تن دیں. اسی طرح یہ روحانی حکیم بننا پہنتا ہے. ہوں میں پرسوں آ رہا شجا باد تقریب, ویگن بیٹھے گلان شروع کر دیتی, جڑے ویچ بیٹھے سن بندے انہوں کو اگے کوئی بیٹھا سی سیٹ سے, وہ اگ لگی. وہ شیخ زہر صاحب اپنے درویش نو آتا, چوکرا تو کون؟ میں مگرو بیٹھا تھا, میں تھوڑی جی سختی کی تھی, میں کبھی اتلا ہاتھ رکھ کے ویکا تھا, میں پچھو آواز دیتی, میں کہا کہڑا ہے انگریز کا ٹٹو گلام بیٹھا بھائی ماں نے. ایڈی دین غیرت کی گل پی ہوتی ہے, اگ پہ لگتی ہے. تو میں کہ منافق کی نشانی ہے جدو کافر کے خلاف بولو سڑتا ہے, مومن کی نشانی ہے جدو کافر کے خلاف بولو ٹھرتا ہے. پکی گل ہے, کیونکہ جدو کسی کے دشمن کے خلاف بولو گے وہ خوش ہوے گا اور پانچ سات اپنی طرف لا دے گا. تھی آخو گے نا کسی کے دشمن کے خلاف بولو گے تو آخو گے بڑا بغیر ہے, جڑا نال بیٹھا ہونا نا جن کے سامنے گل پہ کر دے, وہ دشمن کے خلاف, انہیں آخر کنجر بھی نال. ہاں بالکل, ہاں میں صحیح پہ آنا, پانچ سات انہیں تھپڑیاں کیوں جانتا ہے میرے دشمن کے خلاف کا بولنا ہے. جدو کسی کے سجن کے خلاف بولو گے نا وہ اگ لگ جانی. تو منافق کا سجن ہوتا ہے کافر, مومن دا کافر ہوتا ہے دشمن, تو مومن انہوں دشمن سمجھتا ہے. جدو منافق کے سامنے کافر کے خلاف بولو گے وہ سڑے گا, کفر کے خلاف بولو گے انہوں اگ لگے گی, جدو مومن کے سامنے بولو گے خوش ہوے گا تو پانچ سات پچرا اپنی طرف لا دے گا. میں جب یہ گل کی میں بولے میں کہنا اتنے تیرے کون روکتا. وہ اگلا این چپ کر گیا چپ ہو گئی گل بن گئی واہ واہ انہیں بس وہ پھر ایسا رنگ چڑھیا نا واہ واہ واہ ڈرائیور جڑا سی نا ویگن کا وہ اتر کے پچھوں آیا پچھوں ڈگی کھول میرے نال ہاتھ ملا کے آتا بابا جی میں ہاتھ ملا آیا گلا کیتیاں دل ٹھار دتا گیا. پھر بچ ایک چڑھ آیا پروفیسر پینٹو انہیں ٹائی شائی لائی سی میں مگر بیٹھا تھا میں وہدا گیا ہوں شیخ صاحب چپ کر گیا میں شروع ہو گیا میں وہ گل چکی تھی کتے والی اور پٹے والی میں تو بولیا بھی پینٹ میاں یہ کوئی کپڑا ہے اللہ کا عذاب ہے کھوتے کی خل جنہ موٹی ہے اگوں بچارا انج سوڑا اینا نہ کھان نہ یہ بہن جوگا نہ کھلون جوگا نہ موترن جوگا. ہوں میں ویخ بھی اندر دیا تھا گل نال والے ہل کرنا سکتا گل نال دیا نال بیٹھا تھی جٹ بندہ ہوں جا دیسی جٹ بندہ سی وہ تو آخر واہ بالکل ٹھیک ہے. جب میں کتے کے پٹے والی گل کی نا میں جڑا کتا رسا توڑائی پھرتا ہوتا نا تو ٹوٹا زنجیر کا جا رسے کا ہوتا گالے چاہتا ہے وہ میں گل کی وہ لگ گئی تو ایڈی ساری سنت رسول رکھی آئی تو ایڈی پگ رکھی آئی میں تیری عزت کرن دیا وا تو کیویں بولن دیا وے میں کہا جی میں رکھیے تا بولیا جی تیرے آگوں نہ بولتا وہ ذرا گرم ہون لگا نال میں بھی گرم بول پیا میں کہا بھائی مانا تو میرا شکریہ ادا کر تو بھلیا پھرنا ہے تو کلے تو نسیا پھرنا ہے مرے تینوں پتا کوئی نہیں تو کلمہ جی رسول دا پڑھنا ہے تو تینوں تو رسول دا نہ پتا کوئی نہیں میں نہ کہہ دسنا تو شکریہ ادا کر مولوی صاحب ٹھیک پہننا ہے واہ میں نے جہنم تو بچایا ہی میں تینوں دوست کو بچانا تینوں تمیز اپنی کوئی نہیں بس ایسا میں گلیں کیتیاں وہ چپ اگلا جڑا بیٹھا سی انہیں آخیا تو چپ کر میں یہاں چپ کرانے کی کوشش کی نہ مینو دبا چڑیا تینوں بولن دے وہ چپ کر گیا نتیجہ یہ نکلیا کہ جب تھلے اترن لگا وہی آتا ہے پروفیسر آتا جی اچھا دعا کرو اللہ میں نہیں ہدایت دے گل بن گئی. بس ان ڈرائیور جب گی روکی ہے لاری اڈے ملتان تو تھلے اتر کے آیا ڈرائیور کے جذبات ہے رنگڑ بھی وہ تھارے مارے جڑے بولتے ہیں جی وہ سی ملتان کا کڈی آ سخت قوم ہے دعائی خدا دی پر وہ جہد چیمان ہوگی وہ سخت نہیں رہتا وہ پھر اتر کے آیا دوسرے پاس آتا جی کبلا ہوئے ہوئے ہوئے تصا مینو آدھے کہ نماز واسطے ادھا گھنٹہ گی روک ادھا گھنٹہ میں گی روکتا نماز پڑھاتا پھر چس آنی سی. گل یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کی کہ خالی اصل کتابیں چ گلا پڑھتے نہیں اصل تجربے چدمائی پھرنے اس واسطے یہ حکیم بننا پہنتا ہے صبر نال وقت صبر یقین ہوے صبر دا ہاں کہ جو وقت آنے میں برداشت کر جانا اگر صبر دا یقین نہیں رکھنا تو کم نہ کرے انہیں ایک پھر کر لے جنہیں ایک پہنچا سکتا ہے آرام نال گل سمجھا سکتا ہے جی اس لیے ویسے کام اوکھا لگا چپ کر جائے بس ختم جی صبر نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے یہ شرط جی ورنہ اس بندے واسطے تبلیغ حرام ہے اس بندے واسطے ہاں جا صبر نہیں کر سکتا جنہوں شک ہے صبر کے بارے خالی یقین ہوے سارے بزرگان دین وقت دے ظالم حکمرانوں انہاں تبلیغاں فرمائیا برائی تو روکیا برائی تو ضرور روکیا انہاں تو یہ نہ کرن دیتا کرو یہ نظر بچ جانی ہے کہ نظر مار دینی توجہ نال بولو سبحان اللہ. تو سنگیا سہ بزرگان دین ساڈے کام کرتے رہے بادشاہ دی طرفوں حکمرانوں دی طرفوں جو وقت آیا ہے اللہ اکبر انہاں صبر دے پہاڑاں نے صبر نال ہی گزاریا ہے بے صبری نہیں کیتی. ہاں کتاب میرے کول سامنے پئی ہے الوسیلۃ الاحمدیہ شرح طریقہ محمدیہ اس وچ لکھیا ہے ایک تابعین چوں زاہد سی زاہد درویش خلیفہ مروان دے ساز باجے انہاں تروڑ چھڑے ہاتھ نال جاندے سن میرے تے جڑا وقت آوے گا میں صبر نال گزارنا ہے تے میں فتنے دا سبب نہیں بناں گا میں توڑ کے اپنے تے پا لواں گا جو وقت آوے گا میں دوجے نہیں آکھنا ذرا لال کھا میرے نال ان من التابعین کسر ملاہی مروان بن حکم الخلیفہ خلیفے دے سال واجے کھیڈن دے تماشے دے سارے چیزاں نے ختم کر دتیاں توڑ دتیاں مروان دے کول آپ نو پیش کیتا گیا مروان نے چک کے حکم دتا انہاں نو شیر دے اگے سٹیا جاوے ہن شیر دے جنگلے دے وچ اللہ دے درویش نو سٹیا گیا وے رات گزر گئی مروان سوچیا شیر چیر پار دتا ہونا ہے سویرے ویکھن گیا وے ویکھدا شیر زبان نال فقیر نو چکدا کھڑا وے درویش نو زبان نال پہ چکدا وے مروان پوچھدا ہے ایک کی گل ہے اور فقیر اللہ دا نماز پہ پڑھدا ہے شیر دے جنگلے دے وچ درویش نماز پڑھ رہا وے شیر زبان نال چٹ رہا وے مروان سویر ہوئی آندا ویکھو تے صحیح ویکھی حالت ویکھ وے کی لے فوا جد لا سدا قدستان صوبے ویکھیا شیر نو ویکھیا وے شیر اون دے نال انس پہ پکڑدا ہے قدستان صوبے فتعجبوا من ذالک سارے تعجب کیتا حیرت ہوئی عجیب گل ہے درندہ چیر پھاڑ کے کھاون والا وے اسا سٹیا ہے مک گیا ہن رات ساری رات لنگ گئی اے نمازا نہیں تھی کھڑا شیر چڑھدا ہے پیا آخر جو ہوا ملو ال خلیفہ خلیفے نے جدوں حالت ویکھی پوچھا کی بات تینو ڈر نہیں آیا تینو خوف نہیں آیا تو نمازا نیتی رکھیا نہیں انہاں آکھیا یارا مینو ڈر کی آنا سی میں نماز پڑھتا رہا وا نالے اے سوچتا رہا وا مینو چکدا جو پیا وے میرے کپڑے پلیت نہیں ہو گئے توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاوا کن تو مشغولا متفکرا طول اللیل لم اتفرغ من خوفه فقال له بما تتفکر کہنے لگا میں ساری رات فکر وچ پیا رہا میں شیر دا کوئی خیال نہیں انہاں آکھو کیڑی فکر وچ پیا رہا کہ میں ڈردا رہا یہ جو میرے کپڑے نو چکدا پیا اس دا لواب پلیت ہے کہ پا کے میں اسے سوچ وچ کھلوتا رہا ہے سنگیا انج صبر ہوے صبر انج ہوے تے انج ہوے نا کیا جو گئی ہے تے نہ جو باہر جلوس چکڑا ہو ادھر جو جنگل جنگلے گیا ہے تو باہر پچھلے نو آ کے شابش پئی جلوس کٹو تو کسی دی دکان نہ رہن دیو کسی دی ریڑی نہ لنگن دیا جی جو آندا ساڑ ٹوٹ پا وہ میرے مبلک نہیں وہ فسادی ہاں آج کل دیو کھاتا پہ چلتا ہے ہاں یہ یہودی فتنے نے یہ بےمان شیطانہ شریعت نہیں سمجھی جو شریعت مصطفیٰ سمجھ دے تو یہ اپنے بزرگاں دے پیچھے چل دے یہودیاں دے طریقے تے نہ چل دے ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاواں ہاں ادھر ایک گل ہور کرن لگا گھر چھوڑا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اگر ہاتھ نال برائی روکن واسطے تکلیف آ جاندی ہے جویں اس فقیر تے آئی ہے درویش تے وہ زہد دے اوپر آ جاندی تے اپنے او پورے صبر نال وقت گزار لیندا ہے تے ہاتھ نال جے روک چھڈے گا نا ہاتھ نال تے اے دا رتبہ پچھلے دو دن نالوں اونچا ہو جائے گا تے جے موت آ جاوے تے پھر سید الشہداء بن جاندا ہے بالخصوص جب حاکم نو سچ آکھے تے جو ہے پھر کر گزرے اون دے اگے برائیاں ہویاں پیاں نو حاکم کردا ہے پیا حاکم دی شراب دے مٹکے تروڑ چھڈے نے سوٹا مار کے تے اونوں پتہ یقین ہے میرے تے جو اونا میں کلے گزارنا ہے نال باقیاں نو ملوث نہیں کراں گا باقیاں واسطے وبال نہیں بناں گا اگر اے اپنے تن تے پا جاوے مر جاوے نا سید الشہداء دا لقب پا جاوے گا آسماناں دے اندر ہاں میرے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق ہن تانوں اسی طرح دی ایک گل ایک اور درویش دی سنانا ماشاءاللہ ایک کس کتاب وچوں پہ سنانا ماشاءاللہ شرح شرعۃ الاسلام شیخ علی زادہ حنفی رضی اللہ تعالی عنہ دی ماشاءاللہ آپ فرماندے نے ابو غیاث زہد اللہ دے فقیر قبرستان وچ رہندے سن بخارا دے علاقے وچ قبرستان وچ رہ رہے جھوٹیاں دی یاری تو بچ کے سچیاں دے نال یاری لائی بیٹھے سچا جہان ہوئے ہی قبرستان آ رہا پتا خلل مدینہ تلے ہزور آخل شہر بخارا گئے اپنے کسی یار دی زیارت دی خاطر وکانا غلمان الامیر نصر بن احمد جڑا اس لیے دا حاکم سی بخارا دا گورنر سی جڑا حاکم سی نصر بن احمد انہاں دا نام سی اندے نوجوان گھر دے لڑکے نال گویے نال شراب کباب تے سال واجے یہ سارا کچھ محفل لے کے تے نکل دے سن پے اپنے گھر وچوں جا رہے سن کسے عیاشی دی تھان تے ادھر وکانا یوم ضیافت الامیر اس حاکم دے اس گورنر دی کوئی خاص حاجی مہمانی تے محفل دا کوئی دہاڑ سی جدو زاہد فقیر نے ویکھیا اپنے نفس نو آندا ہے اج تیرے تے کم آ پیا ای جے چپ رہنا تے شریک ہونا وے سمجھدا سی جو میرے تے بولنا اس لیے فرض ہے جے سمجھدا میرے تے بولنا فرض نہیں پھر تے چپ ہی رہنا سی فرمان دے اپنے آپ نو جے چپ رہنا وے نال شریک بن جاوے گا برابر دا فرفا راسا ویل سما ہے اپنا سر اسمان وال اٹھایا وستعان باللہ اسمان وال اٹھا کے سر مولا تعالی تو امداد منگی ہے رب وحدہ اولا شریک تو امداد منگی واخذ العصا تے ڈنڈا پڑیا ڈنڈا پھڑ کے فحمل علیہم حملۃ واحدۃ یک بار کی حملہ کیتا ہے فولوا منہزمین مدبرین الی دار السلطان جنہ سودا لئی پھردے سن سارا بھن تروڑ دیتا ہے کلے اللہ دے فقیر نے سارا بھن دیتا وے ہن جنہ لڑکے سن جڑے عیاش لے کے جا رہے سن عیاشی دا سامان سارے نفے تے بن گئے آخر فقیر اللہ دی دہشت بھی پی گئی روب پی گیا فقیر اللہ دا انہاں دے دلاں دے اتے اور اندوڑے گھراں نو بادشاہ دی حویلی نو بادشاہ نو جا کے قصہ سنایا بادشاہ کیا بلاؤ میرے اللہ آؤ بادشاہ کہے گا عوالم تن لہو میاں خرجو علی سلطان یا تغدا فی سجن بادشاہ کہنے لگا تینو پتا کوئی نہیں جڑا بادشاہ دے خلاف چلے بادشاہ دے خلاف چلے بادشاہ ماں دے ان دے جناب کم کر کے لڑے تینو پتا نہیں ہوندی سویر ہمیشہ جیل چ ہوندی اے کہہ دے جاندا وے ابو قیاس فرما دے نے تینو خط پتا کوئی نہیں جڑا رحمان دے خلاف چلے اودی شام جہنم چ ہوندی گئی تینوں پتا نہیں جڑا بادشاہ دے خلاف چلے اودی سویر قید وچ ہوندی او آندا تینوں پتا کوئی نہیں جڑا رحمان دے خلاف چلے اودی شام جہنم وچ ہوندی ائی واہ ہن فقیر دے جواب موتی آنگو قسم خدا دی پروندے ویکھیا توجہ نال بول سبحان اللہ فقال له من ولاک الحسبا حاکم کہن لگا و تینوں اس نگرانی تے اس احتساب کرن دا حاکم بنایا کہویں تو اٹھ کے جناب چھوٹا چک کے روکن لگ پیا وے فقال الذي والله كلمارا ہمارا دا فقیر رکھ دا وے جس نے تینو اے حکومت دتی ائی مینوں اس نے اے کم دتا ائی جس تینو حکومت والی بنایا ہے مینوں اس نے سید والی بنایا حاکم کہن لگا مینوں خلیفہ وقت نے گورنر کہن لگا مینوں خلیفہ وقت نے دتا وے ابو قیاس فرماندے نے فقیر اللہ دے مینوں انج دا احتساب کرن دا کم جڑائیو خلیفہ دے رب نے دتا ائی تو خلیفہ دا پاپا تو خلیفہ والو بڑھیا میں میں خلیفہ دے رب والو مقرر ہویا ہوں فقال الامیر واللہ تو کل حسبہ دے سمرکند حاکم آکھ دے میں تینو سمرکند بخارا دینا سمرکند دے شہر دا محتسب بنا دیتا وے احتساب دا کم ہون میری طرف مقرر ہو کے کر با آپ فرما دینے عدل تو نفسی انا آپ فرما دینے میں اپنے آپ نو تیرے مقرر کم کیتے کم تو معلوم کیتا ہویا ہے قال الا جب فی امرے کا تحت سے وہ بادشاہ حاکم آکھدا ہے بڑی عجیب گل ہے میں تینوں مقرر کرنا وا اپنے آپ احتساب کرنا ہے جے میں مقرر کرنا وا تے پھر نہیں کرنا انا میں معذور کیتا ہے اپ نو تیرے مقرر کرن نال میں نہیں کراں گا اپ فرماندے نے لانا کین ولہ تنی عدل تنی اپ فرماندے نے میں تا تیری طرف مقرر ہونا قبول نہیں کردا جے تو مقرر کیتا کل ہو سکدا معذور کر چھوڑے مینوں رب مقرر کیتا ہے کبھی معذور کرے گا نہیں سبحان اللہ صدقے جاواں اے رب اللہ نے ربی لم یاد لنی احد فرمایا جدوں رب مینوں مقرر فرماوے گا والی بنایا ہے کوئی مینو معذور نہیں کر سکتا فقال الامیر صلح جاتا کام امیر آخر حاکم آتا ہے منگ جڑی شاید کوئی ضرورت ہی لوڑ ہے کیونکہ مومن بادشاہ سن ضرور غفلت وچ ہوندے سن پر جدوں کوئی خبر دیواندا سی تے مولا دے راہ تے آ جاندے سن کافر نہیں سن دین دشمن نہیں سن یہودیاں یہودیاں عیسائیاں دے ٹٹو نہیں سن ہاں جی بادشاہ نو گل سمجھ لگی حاکم گورنر نو کہن لگا صلح جاتا کام اپنی حاجت کوئی منگ کوئی لوڑ ہی سوال کر آپ فرماندے نے میرا سوال ضرور ہے کہتا دس کی گئی آپ فرما دے میرے تے جوانی لوٹا دے میری جوانی میرے تے واپس لوٹا دے میں بڑھا ہو گیا وہاں کمزوری زوف بڑھے پینو پڑ گیا وہاں میں نے واپسی جوانی دی حالت لے چل آتا ایک کام تے میں نہیں کر سکتا میرے وسوں گل باہر لے سدا لے کہ لے جاؤ کالا حاجت لو کھڑا فقیر اللہ دا فرماندا ہے سبحان اللہ اللہ دا فقیر فرماندا ہے پھر ایک ہور حاجت یو کر دے او پوری کر دے حاکم پوچھدا ہے کیڑی آپ فرماندے نے جہنم دے دروگے نو خط لکھ دے مینو عذاب نہ دے مینو کچھ نہ آکھ کہن لگا لے سر راکھ لے لیا ہے دن ایک کام بھی میں نہیں کر سکدا میں کون ہوں جہنم دے دروگے نو میں آکھاں تینو عذاب نہ دے آپ فرماندے نے چلو ایک خط ہور لکھ دے جنت دے فرشتہ لکھ دے میں جاواں تے جنت عطا کر دے مینو جنت لے جاوے کالا لے سلا کہ لے آئے دن کہن لگا اے میرے وسوں گل باہر کالا فینہا مار رب اللہ ہوا مالک الحوائج کلیا کہن لگا اے سارے کم ایک مولا دے ہتھ نے میں تینو لوڑ کی بیان کرا میں اسے خالق نو ہی سوال کردا رہنا وا توجہ نال بول سبا سنگیا ایک خالہ جی دا واڑا نہیں انج دی سوچ رکھے گا تے کامیابی ملے گی مولا تعالیٰ لکھ کے قلم سکا دیتا ہے جے کسے نو کامیابی ہونی ہے جس کسے ساڈی رحمت دا حقدار بننا ہے تے ساڈے محمد عربی دے درویشاں دے پیچھے چل کے بننا ہے اپنے آپ جناب جی دو چار کتاباں چا پڑھ لیا تے سر ڈا دینا نا اے دولت جنہ چیر اللہ دے فقیر کامل دی تربیت نہ آوے اے دولت نصیب نہیں ہوں قسم خدا دی کر کے آنا ایمان نال دسو سہ کتاباں پڑھنے والے ود تو ود پے لیکن نہیں یہ سمجھ تا کر کے تسا کسے کول انجیاں گلاں سنیاں نہیں ساری زندگی نہیں سنیا میں لیاقت پور گیا اتنے پنجا بابے سر انہاں آخیا پنجا سال ہو گئے پنجا سال ان دا بیان ان دی حقیقت دی ہر گل جڑی دل نو ہے چوٹ مارے یہ رہی کون یہ تے تھوڑی نہیں تھی اگے 50 سالاں تو کلندر اقبال نے تے نہیں بولیا اقبال فرماندا ہے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار کاہرانا اقبال آندا ہے او لا الہ دے وارث مسلمان تیری گفتار جڑی دل بر ہوندی سی نا دل بر گفتار کی مطلب بھئی گل کرے تے دل کھول او حق حقیقت دی گل لگا جا کے بندے دے دل تے چوٹ مارے وہ تیرے کولے جی دی گل ہی نہیں رہی کردار قاہرانا عمل کردا سہ عمل دے اتردا سہ تے غالب ہوندا سہ ہاں ذلیلہ والا کام نہیں تھا کردا عزیزاں والا کام کردا سہ غلبے والا کام کردا سہ نہ وہ کردار تیرے کولے نہ گفتار تیرے کولے لا الہ دا وارث تے بن بیٹھا ہے پر اے وراثت ہتھوں گوا بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں تاں تے دنیا تے رنگ نہیں چڑھدا دل برانا گفتگو ہوئے اگلے تے دل تے اثر کرے ہاں اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ ایک اور مقام تے دسیا ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز نگاہ بلند سخن دل نواز جا پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے آپ بلند ہو آدھا مرے میرے کو پوچھ قوم دا راہبر کنا سفتہ والا ہوئے واہ واہ واہ اقبال کیویں سفتہ آدھا پہلی شرط ہوندے چے ہوئے نگاہ بلند ہوئے کی مطلب سوچے جی رکھدا ہوئے جتھے بولے سب دا ناطقہ بولتی بند کر چھوڑو نگاہ بلند سوچ ایڈی اچھی ہوئے ساری کائنات دیا سوچا اگلے دیا بولتیاں بند کر چھوڑے اور سارے آکھن تے مجبور کر دے کہ سچے ہوئیے جڑا تو پیان ایڈی بلند نگاہ والا ہوئے نگاہ بلند سخن دل نواز گل کلام کرے تے دل نو نواز دی جاوے دل نو چوٹ مار دی جاوے اے نا بھئی میرا کنا نو سرور آوے تے دل منے نا توجہ نہیں فرمائی اے کیوں آج کل دے مقررین دے گل جڑی او ماسا قوم دے کھانے چ باندی نہیں کیویں بوے ایتھوں تک سرور آوندا ہے تے اندر میرا فطور آوندا گل ہوے ایسی اندر سرور آوے اور آکھے دل کے یار آ گل تے ہوندا اور میں قسمیہ پیانا مخالفاں کول بھی چلے جاؤ نا مخالفاں کول تو وکھریاں کر کے پوچھو یہ غلط ہے یا صحیح ہے آکھن دے گلاں ہن صحیح نے پر یار گل یار چھڈدا کسوں نہیں میں قسمیہ پیانا بھرو اندر چھڈدا کسے نہیں میں کہ اوترے ہو تساں دین نو نہیں چھڈ دے میں تانوں کیویں چھڈاں اور آتی نہیں تھی ملوانڈا بولدا پیا وہ کی آندا سی پیا آکھے سانو تے نہ کو نا سانو نال کوئی رکھنا ہے توں میں پھر کہہ رہا سا کہ تسا دین نو کھویا ہے میں تانوں نہ کھواں میں آپ کس جاواں او جا مرادو تسا ویکھیا ہے کنے سالاں تو دین نو کو رہ جے ہیں راہبرو راہزنوں میں تو راہبری کیسی راہزنوں میں تو راہبری کیسی اے راہبرو تم میں راہزنی کیوں ہے راہزن آندے نے ڈاکو نو راہ روکن والے راہبر آندے نے راہ چلاون والے وہ آندا ہے راہزنوں میں تو راہبری کیسی ہے کہ ڈاکو تو راہبر نہیں ہوندے پر اے راہبرو تم میں راہزنی کیوں ہے وہ ظالمو راہبر بنن والے ہو تساں ڈاکو کیوں بنے بیٹھے جی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے توجہ نہیں فرمائی نے راتی جو بولنے آکے نورانی صاحب جب پتر دا بیان نہیں تو میں جب کتاب کاٹ گئی ہے تو پھر کی آشر دی کہ تو آٹے مدر سے آدھا مکالا ہے بھائی مانو تو آٹے مدر سے آدھا رچ باہر آکے تھا ڈانگا کھا دیا میرا تھا ناشتے میں کہا تو آنو ڈانگا ہی پہنی ہے تھا جو کام ڈانگا لے کیتے دی توجہ نہیں فرمائی نے پھر جھوٹے دی نشانی ہے وہ لڑن تے اتر دا ہے سچے دی نشانی ہے وہ لڑے گا نہیں انہوں پتہ ہے میں چھوٹا کیوں مارا میرا لفظ منہ دا تلوار تو ود کھپ جا کر دا ایماندار بزرگ فرما دے نے بزرگ کتاب وچ لکھیا ہے جڑے تلوار دے زخم نے مل جاندے ہاں پر گلاں دے زخم نہیں ملدے بے شک ملونڈیاں تلواراں تے سوٹے چکی رکھے نے لیکن گل دا حملہ نہیں کر سکے نہ افغان بچا سکے نہ آپ رو بچا سکے نہ قوم وچ اثر پا سکے مینوں قسم ہے اس ذات دی میرے فقیر نگاہ کرم فرمائی ہے جی میرے مولا تعالی طرف رحمت سولی ہوئی سانو اس ناچیز نو ایک گل دا حملہ کرن دا ول آیا ہے جتھے بول گیا وا اصلے ناکام رہ گئے یہ جنی دنیا آندی ہے نا جتھے جتھے میں سن دی ہے میری گلاں دے زباں نہیں تلوار دے نہیں قسم خدا دی کر کے صرف گلاں دے زباں پے نے توجہ نال بول سبحان اللہ جراحات السنان الہل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسان عربی دا ایک شعر ہے جراحات السنان الہل تیامو نیزیاں دے زخم مل جاندے نے ولا یلتام ما جرح اللسان زبان جو زخم اگے کرے گی نا وہ ملے گا نہیں تو آدھے آدھے تم نے جو مارا بھول پتھر سے کم نہیں گل جیڑی ہے نا وہ پھول لانگو ہولی ہوں وہ آتا پر جی لگ جائے نا اے پتھر نالو کٹ نہیں ادھر یہودیت دے نال ایمان نال دس میراتھن ریس سکولوں باہر سکولوں سکھائی جاوے پڑھائی جاوے مدرسے میں سکھائی جاوے پڑھائی جاوے میں کسمیا پیانا تے سوال کرنا جیڑی سکول لڑکی نہیں پڑھی انہوں آخو نہیں ذرا نس کے وکھا تمہیں لڑ نہ پھیرے موڑا جاؤ منڈے سورا نو میں پوچھنا بےمانا جت تھی ان پڑھ نو لیا انہوں آخ ذرا نس کے دوڑ کر کے وکھا جی تینو لترا تو بغیر جواب دے تو مینو نیوی تھان سے باہر تو سکولن آخیا نے ذرا نس کے وکھا وسا ویکھنا چاہنے اسی تے کیڑی جاندی ہے نوے تے کیڑی جاندی ہے ایک سو بھی تے کیڑی جاندی ہے تے پورا میٹر کیڑی کٹ جاندی ہے بھی ہزار ٹیکسی بھی ہزار کیونکہ ٹیکسی دی ریس ہوندی کتیاں دی ہوندی کھوتیاں دی ہوندی جنت دی ہوراں دی نہیں ثابت کر جنت دیا ہورا دیا ریسا لگیا ہوں سبحان اللہ ولا یضربن بارجلہن پیر ہولی ہولی رکھا جی دیدیو قرآن چنا ہوئے میرا نک وڈ لے پیر ہولی رکھا جی زیور دی آواز غیر نہ معلوم کرے اور میں لانتی پوچھنا ریس کرا والے ہو ماں پیو میں حکومت نو کچھ نہیں آتا انہیں اپنا فرد ادا کیتا ہے جو یورپ دی طرف آیا ہے میں انہوں نے کچھ نہیں آتا انہوں نے شابش دینا کہ تسا داد دے قابل جے جو تمہیں بغیرتی کا سبق ملیا تھی تسا ماشاء اللہ کر کے بخایا تمہیں میں داد دینا لیکن میں ماپیا نو آنا ماپیا کتی کھوتی تیار کیتی سی ٹیکسی بنائی سی تیار ہو کے تو میدان چ لے آئی تو وہنا پیا جدو دوڑتی ہے پی لالے ماں یہ نہیں رکھے آئی قرآن آتا ہے پیر ہولا رکھ تنا ذرا تیے پیر پارا رکھ تو ذرا چھتی نال چکی دب دب کے ماری دب دب تیرے تے محنت جو ہوئی ہے تو ٹیکسی جو بنی ہے تے پورا میٹر کٹنی ہے کہ نہیں کٹنی ہے بابا کئی کٹ گئی نے ہاں مڑ جڑے ڈیڈی سن نا وہ پچھوں ویکھ ویکھ کے تے نال دے نو پھڑ پھڑ کے پہن دے سن ویکھے نسی جاندی تیری پچھا رہ گئی لکھ دی لعنت رہے میرے مولا وہ میرے مولا میرے مولا تو جدو دین لینا ہے اکل بھی چھین لینا ہاں مولا بندہ بھوکا مرے مولا بندہ ہر ویلے خواری برداشت کرے پر تیری مخالفت نہ کرے نہیں تے کسے کم جوگا نہیں رہنا میں قسمیاں پیاندا نہ دنیا جوگا نہ آخرت جوگا سبحان اللہ توجہ نال بولو اے سبحان اللہ نہیں تے کسے کم جوگا نہیں رہنا میں قسمیا پیاندا نہ دنیا جوگا نہ آخرت جوگا توجہ نال بولو اے سبحان اللہ میں ماپیا نو آخا ماپیا نو بھی داد دیا گا جنہ دی جت گئی مبارک 900,000 مبارک جنہ دی نس گئی جنہ دی نس گئی مبارک چشتی کی طرف سے مبارک 900,000 مبارک جنہ دی نس گئی اللہ اکبر و کبیرہ لیکن میں تن دسنا چاہنا کہ ان پڑھ تے سکولن دا فرق ویکھ لے ان پڑھ نو آکھے تے لتر مارے چلو چھڈو اے ان پڑھ ہوے نا چوڑے دی تھی مسلمان دی میں گل نہیں کردا ان پڑھ چوڑے دی تھی ہوے اونوں جا کے آکھ ذرا دوڑ کر کے وکھا کھا جے چوڑے دی رن لتر نہ مارے تے موڑا یہ فرق ہی سید دادی سکولن ہوئے وہ آ گئی میدان چوڑی ان پڑھے نہیں آئی معلوم ہویا ان پڑھ یہ سکول دی پڑھائی تو خالی ہونا یہ تہذیب ہے یہ شعور ہے یہ ترقی یہ پڑھنا جہالت ہے رانت ہے بے وقوفی ہے تو بے شعوری ہے تو بدتمیزی ہے جی پڑھ گیا تو ڈنگر بن گیا نہیں پڑھیا تو انسان رہ گیا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہاں صدقے جاواں کلندر اقبال فرماندا ہے شیر ہوندا ہی پڑھ رہا تھا وضاحت کر رہا تھا سنا چھوڑا میرا جیندیاں بول سبحان اللہ آخر ڈانگا پہ میں کہ سنگیا ڈانگا پہنیا سن کم ڈانگا والے کیتے نے چشتی نو ڈانگا نہیں پہن گیا اس واسطے نے پٹھا کم کرنا ہی نہیں قسم خدا دی کر کے آلا کیوں میں سائیں ڈانگا کھائیے کیوں ماریے کیوں کھائیے جدو قوم نو آنے سکولے جاؤ قوم نو آخیے سکولے جاؤ تو پھر انہیں تھی ہوں تو سکھ گئی میراتھن ریس پہ آ گئی جدو پہلو سکھایا پھر آ گئی تو روکا گے ڈانگا ہی کھاوا گے چشتی کا کم اتانے نہ اس کنجری بڑھن کا ول سکھا نہ دوڑ دے طریقے سکھا نہ ڈرامے دے شو سکولوں میں سکھا یہ سید آ خاتون جنت آگو گھر چا بچھا جب کدی میدان دوڑ واسطے آ جائے پھر ڈانگا چشتی نو ماری سبحان اللہ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے سخن دل نواز ہوئے تیسرا جا پرسوز روح اندر یہو جی ہوئے جڑی ہر وقت درد چ ہوئے بے درد نہ ہو ان جلن ہوندی رہے یار مسلمان کی بن گئے کیوں نہیں ہوتا ہے پیا اس جلن اندر ہوئے فکر لگی رہے اندر جا پر سوز سر سر کے تے اندرو جان درد نال بھری پی ہوئے دل وچ درد ہوئے جہد اندر تین صفتاں اقبال آدھے ہو نگاہ بلند سخن دل نواز جا پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے سمجھ لے امت مسلمان دے راہبر دا ساز و سامان پورا ہی اقبال تیرے بولن تو صدقے سمجھ لے جو سودا راہبر نو چاہیے سی اندر کول پورا ہے یہ دا مطلب ہے راہبر واسطے نہ پجارو نہ بوٹ سوٹ نہ کوٹھی بنگلہ نہ قالین نہ دفتر ہاں جی نہ فون نہ فیکس کوئی شے نہیں چاہیے امت مسلمان یہ انوکھی بنی ہاں یہ بنی انوکھی یہ راہبر واسطے درویشی فقر سادگی کوئی دفتر نہ ہوئے کوئی دفتر نہ ہوئے کوئی قالین نہ ہوئے کوئی فون نہ ہوئے یہ دل چاہیے اے نہیں کہ فون ہو رابطے ہر کسی نہ رکھتا رہے فیکس سے رابطے رکھتا رہے بس یہ دل ہو جا چاہیے جہاں رابطہ ہر ویلے مولا نہ ہوئے مولا تعالیٰ نال رابطے والا دل چاہیے وہ جو کچھ چاہیے نا وہ یہودی راہبر نے یہودیاں دے راہبر نے یہودیت دے راہبر نے جنہاں دا فیکس ہوئے دفتر ہوئے کلینہ ہوئے تھلے پتہ نہیں کی کچھ ہوئے تے پھر حضرت جناب جی ہر پاسے بس ایک کان ہوئے تے فون نال تے آپ ہوئے ہاں جی نہ درد ہوئے نہ سوز ہوئے گلا کرے تے کھچ مارے کم کرے تے کھچ مارے انج دا نام مراد کوٹھیاں بنگلے والا یہودیت دا راہبر تے بن سکتا ہے امت مصطفیٰ دے راہبر نہیں ہو سکتا ہاں وہ معیار یہودیاں دا ہے اے معیار محمد مصطفیٰ دا ہے سبحان اللہ میرے شیخ راہبر ویکھے نہیں میرے بزرگ حضرت صاحب ویکھیا جی کوئی ہے دفتر کوئی ہے پارٹی کوئی ہے نا کوئی ہے فیکس فون رکھے کو نہیں تڈو فون رکھے کو نہیں کیا رکھ نہیں سکتے جنہاں دے دل دے رابطے مولا نال ہومن ہر ویلے سدکے راہبر دیا صفتاں نے توجہ نہیں فرمائی نے جنہاں کول کوٹھیاں بنگلے سارا کچھ سن قوم نو کچھ نہیں دے سکے ککھ نہیں دے سکے آپ ذلیل خوار ہو کے ناکام ہو کے ٹر گئے کئی ٹرتے جاندے نے کوئی ٹر گئے نے اور انشاءاللہ کئی جڑے پیچھے رہ گئے چھتی ٹر جان گے ہاں اللہ تعالیٰ انہوں نے چھتی لے جائے کیونکہ جی راہبر نہیں چھتی جاندے تو قوم دا کباڑا ہوں گا پھر قوم چھتی ٹر جائے گی انہوں چھتی اللہ تعالیٰ لے جائے آکو آمین میں تصدیق بیان دا جے سنگیا صدقے جاواں گل پوری کرن دا توجہ نال سبحان اللہ اللہ دا فقیر فرماندا ہے حاکم نو گورنر نو اے لوڑا اے حاجتاں میریاں توں پوریاں نہیں کر سکنا جو توں دے سکنا وہ مینوں نہیں چاہیے جو مینوں چاہیے وہ توں دے نہیں سکدا میں کی منگا تیرے تو مینوں دنیا دا مال سامان نوکری ملازمت تہدا نہیں چاہیے میں دے سوال کرنا وا لکھ دے فیصلہ کر دے یا جوانی واپس لے آ جے نہیں دے سکنا وے جوانی کیوں پیا منگدا سی جوانی دا کیوں آکھیا ہے توجہ ایک نے پتا سی اے دے واپس رب دے چھوڑے میں مولا دی یاد تے پھر لگ جاواں سبحان اللہ بول سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری نعرہ واسیا حضرت علامہ مولانا مفتی والا مسجد تھا توجہ نال بول سبحان اللہ اے یا پھر تو لکھ دے کرو گے لکھ دے اونوں پتہ سی یا دوزخ یا جنت ہے جڑی لین جے منگن والی شے وے تے ایہی ہے کہ جنت وڑ جاواں دوزخ تو بچ جاواں دوزخ تو بچنا جنت وچ وڑنا فقیر دی نگاہ چ کوئی سوال ہوندا ہے اونوں پتہ ہے دنیا جنی لمبی ہو جاوے این تے کی منگاں گا تے کی کراں گا آخرے میرے ہتھوں خوش جانی میں رہ میں این دے ہتھوں جاندا رہنا یا اے میرے ہتھوں جاندی رہنی اینوں مان کے کرا کی لکھ لے جہنم دے دروغے والا مینوں کچھ نہ ہے ہے اے کوئی مسلمان آئی مسلمانی جو نگاہ بادشاہ دے سزاواں تے نہیں بادشاہ دے بادشاہاں بادشاہاں دے بادشاہ مالک کائنات دی سزا تے نگاہ ہے بادشاہ دے انعام تے نہیں بادشاہاں دے بادشاہ دے انعام تے نگاہ رکھے منگدا پیا تے اوندی اوندا انعام ڈردا پیا تے اوندے عذاب تو تا دین دا کم ہوندا ہے ہاں تا مسلمان امت مسلمان دا کم کر سکدا ہے تے اپنا تے جنو آ جیل نظر آوے نا تے او کی بڑے گا او مڑے ایتھے دا ایتھے رہ جاندا ہے اوندا پھر ایو ہی فرض بندا ہے مرے چلو ہور نہیں تے دل والی غیرت کھائی رکھ جے اگا جوگا نہیں تے چلو دل والی غیرت کھائی رکھ تے جے ایمان رب اتاں لے جاوے نا تے پھر نگاہ صرف اوتھے ہونی چاہیے ہاں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں جدوں بادشاہ نو حاکم نو لا جواب کیتا نا تے اصل بادشاہ جواباں دیاں تلواراں دے نال ذبح ہویا نا تے بادشاہ ناکام ہو گیا کہن لگا جا فقیرا موجا لے سبحان اللہ اساں تینوں کیا کراں توجہ نال بول سبحان اللہ جا فقیرا موجا لے کر دے سنگیا جے کم کرنا ہے پھر تے کلیا اپنے ذات تے پاونا ہے صبر پورا رکھنا ہے ہاں اے حلڑ بازی تو بندہ باز آوے حلڑ بازی دے نتائج غلط نکل دینے فقیر آنگو گال کرتے چپ گال میری نصیحت دینج رکھی آج ہاں گال کرو چپ اور ایک میں تو انہوں میرے سنگی جنے بیٹھنے میں گال پہ کرنا ہونا نو میں جتھے بول رہا ہوں جنہ چیر میں دعوت نہ دیا تو انہوں بولن دی تو شریک ہون دی ویچ شریک نہ ہویا جے جے ہوئے تو سید میرا تو اڈنال تعلق کو نہیں میں نو پتا ہے ایس تھان دو تے کنو بلاواں کیڑا وی شریک ہوئے کلا میں چل جاں گا یا دوسرے دی لوڑ ہے میں جاننا اللہ تعالیٰ دے فضل نا جے تو سا شریک ہوئے تے نتائج سارے تو اڈے خلاف ہو جان گے تو انو آلے نا سمجھ نہیں کہ کی بننا ہے تے کی ہوندا ہے تے کی ہونا ہے اللہ تعالی جس نو جتھے چلا رہا ہوندا ہے او اوتھے چلن دا حقدار ہوندا ہے یعنی او پھر اسے تھا تے چلن جوگا اونوں رب سونا بناندا ہے تے اوتھے لے آندا ہے اس واسطے سنگیو میں اے آزمایا ہے کئیاں تھاواں تے اور اس نال بےزتی وی زیادہ بےزتی ہو جاندی بندے ہاں جس دا وڈا جنہاں دا وڈا چھوٹا کوئی نہ ہوے او تباہ ہو جاندے نے جس گھر دا وڈا چھوٹا کوئی نہ ہوے او گھر اجڑ جاندا ہے ایسا پانچ وقتی نماز پڑھنے نا پڑھنے اگے امام کھلوتا ہے ہے وہ پڑھ رہا ہے تو چپ ہے جتھے انہیں آکھیا ہے پڑھ اوتھے صرف پڑھ رہے ہیں انہیں اجازت سبحان ربی العالی کہے اوتھے پڑھنے جتھے کوئی اجازت نہیں اوتھے نہیں پڑھ سکنا ایک دے پیچھے چلن دا اے ہوئی سبق تھا ازماوا اپناواں گے تے پھر کامیابی بے شک ہاں اے نہ بجندی پوچھل دے ہاتھ رکھو گے سردار گل کرو دین دی سمجھاؤ جتھے سمجھا بزرگ فرماندے نے بولن والی تھان تے چپ رہنا بے وقوف دا کام ہے چپ والی تھان تے بولنا بے وقوف دا کام ہے ماشاءاللہ یہ اصول سامنے رکھو اللہ تبارک و تعالی اساں آپ کچھ نہیں اساں سراپا نفساں نفس دی صفت ظلمت اور ہنیرا ہے چانن نہیں چانن صرف مولا دی طرف ہوندا ہے اسا سوال کرنے ہیں جو مولا سانو اپنے چانن نال چلاوے میں کتے نو اپنے چانن نال چلاوے تے اپنی حفاظت فرما اپنے رحمت کاملہ نال حفاظت فرماوے تے دشمنان اسلام نو تباہ برباد کرے تے جڑے حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ ہدایت تقدیر وچ لکھی ہے جنہاں دے انہاں نوں ہدایت عطا فرما جنہاں دے نہیں لکھی انہاں دا قبالہ کرے مولا تعالی آخر دعوانا الحمدللہ برائے مہربانی خطاب کے دوران زیادہ کیا کریں ہمیں آپ کی قرآن بہت پیاری لگتی ہے اس لیے یہاں جمعۃ المبارک پڑھنے اور قرآن سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں آپ دوسرے علامہ ہیں جن کو میں لکھ رہا ہوں پہلے اسی طرح علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کو لکھا کرتا تھا آپ سکولوں کے خلاف خطاب کرتے ہیں حالانکہ آپ بھی انگلش تو بولتے ہیں معلوم ہوا کہ آپ خود سکول میں پڑھے گزارش ہے کہ آپ صرف قرآن پاک اور حدیث پاک کی بیان کیا کریں ساری اصلاح اسی میں ہے دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیں واہ صدقے جاواں جاہلا جاہلا تیرے لکھن تو صدقے جاواں تینو پتہ نہیں جو قرآن حدیث آیا دنیا سمجھاون دی خاطر ہے جنوں دنیا سمجھ نہ آوے انہوں قرآن حدیث سمجھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرماندا ہے اللہ مچھر دی مثال دین تو نہیں شرماندا میں پوچھنا مچھر دنیا چ یا دین چ مرے دے مولا تعالیٰ مچھر دی مثال تک دیندا ہے نا تو کیوں پہ دیندا ہے جو یہ دنیا رب بڑائی انج دی ہے اینو سمجھ دین سمجھ آوے اس موضوع دے اوتے جنے اس گل اس طرح دی گلاں تھڑنی اور میرا موضوع جڑا کلمہ شریف دا مسلماناں تے حق اون دے وچ میں مثالاں سمجھائی ہیں سارا دین جانوراں تو سمجھایا جانوراں تو دین سمجھایا بے شک اور پھر آکھے آپ انگلش بولتے ہیں پہلی گل اے وے آکھے آپ انگلش پڑھیا تے بولتے ہیں یہ جڑے اے سارے ساڈا جٹ طبقا جنہاں ایک دن سکول نہیں ویکھیا ہوندا ایک آکھی کھڑے ہوندے نو پرابلم سوری جی سوری یہ گئے مرے جو مربع جو ہویا کھڑا ہوندہ ہے زبان تے چڑھ جاتا ہوندہ ہے جڑا رواج چلیا کھڑا ہوندہ ہے باہمیں کوئی پڑھیا ہوئے باہمیں نہ پڑھیا ہوئے تو فرد کرو اگر میں بول بما تو میرے بولن نال میرے کرن نال کوئی حرام کوئی نجائز کم جائز نہیں ہو جائے گا حرام ہوئی ہے جڑا خدا رسول کر چھوڑے سمجھ آئے کہ نہیں ہے تو ریا مسئلہ ہے کہ بھئی قرات زیادہ کیا کریں قرآن حکیم تھوڑا تے شرح تفسیر زیادہ اصل اللہ تعالیٰ دا فضل ان دے بچے کیوں جی میں کلام اچھا ہے ایک لفظ لو تین گھنٹے بول چھڈو پھر پتہ لگتا ہے مولا دے کلام دی شان تے وسعت کی ہے تے قرآن سپارہ پڑھ چھڈو تے پتہ آگے ککھ نہ لگے ایک سپارہ پڑھ چھڈو تے گل ایک وچوں کڈو تے سنن والے تے ایہی آکھن گے یار کمال ہے قرآن وچ ایہی کچھ لکھیا ہے سپارہ پڑھ چھڈیا گل وچوں ایکو لبھی لفظ ایک پڑھو گلاں 300 کڈو لکھاں کڈو پھر پتہ لگدا ہے سمندر ہے جاہل بندہ مشورہ نہیں دیندا ایہی مت اس قوم دی وجی کھڑی جاہل بندہ مسئلہ پوچھدا ہے اے ہن تے پرچے مسئلہ نہیں پوچھیا گیا میں مشورہ دتا گیا ہے اے میرا استاد بننا چاہندا جنے چٹ لکھی اینو آکھ تیرے ورگے میرے شاگرد بنن دے قابل والے نہیں میرا استاد جڑا ہے او میرا شیخ ہے بس میں اس تو علاوہ کسے نہ استاد مننا تے نہ کسے مشورے تے چلنا بالکل سنگی اے سنگی لا کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے سلامتی کوئی مشروب دے منے نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے موڑے عشق نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے دیا سے تلواروں کھنے حسین علی دا سر دیو راگنا پنے لاوے